8 d'octubre 2006, Barcelona. Benvinguts una setmana més a l'Assemblea de Mahara. El magocine inclassificable i dominical de Contrabanda FM. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts una setmana més, un diumenge més, a aquest programa l'Assemblea de Majares. Són les 7 i 4 minuts i ja comencem avui en directe. Ja sabeu, els diumenges estarem una hora i mitja, fins a les 8 i mitja, i en diferit els dijous, si no m'equivoco, perquè com us vam apuntar la setmana passada hi haurà alguns canvis, degut a incorporacions noves i reorganització a la grella, però en principi els dimecres de 7 a 8 i mitja del vespre i l'altra reposició els dijous de 10 i mitja, 12. Ja sabeu, estem ara en aquesta nova temporada i en certa manera nova etapa dels Majares, en què bueno, hem fet també una renovació de plantilla, un reajuste. Com veieu, estic un servidor Ernesto Che Majara, a qui bueno, no ho veieu, però podeu intuir, en la mesa de control, ahí llevando un poco el timón més o menys com puc d'aquest programa. Però no estic sol, avui ha vingut una companya que m'acompanyarà a fer el programa d'avui i que li agraeixo molt que ha vingut. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Cristina, o te llamaremos Rafaela. Como Majara, ¿cómo prefieres? Rafaela, claro. Rafaela. Pues Rafaela, una Majara transalpina que hoy acompañará, nos acompañará y también ayudará a hacer el programa. Vale. Fantástico, porque ya sabéis que la Asamblea de Majares, a ver, de un magazín charnego que pase de una lengua a la otra ya sin ningún problema, es un programa ideado pues para que todo el mundo participe, colabore y pues de una forma u otra se utilice como instrumento, como medio esta radio, que al fin y al cabo para eso están o deberían estar las radios libres. Pues las Majares siempre ho hem volgut fer així, per això potser el nom d'aquest programa. I per això també pues, obrim tots els canals que tenim perquè participeu. Avui esperem que hi hagi pues, intervencions i que podem parlar de diverses coses en el programa d'avui, en aquesta hora i mitja que tenim. I bueno, després ja us avançarem una miqueta de què parlem. Primer de tot, pues, com sempre, dir-vos les formes que teniu de contactar i de participar en el programa. Un mail, fàcil i el de sempre ja després de fa molt temps, perquè ens envieu cosetes que voleu que llegim, que és majares@rabanlet.org. majares@rabanlet.org. I després tenim, com sempre, per suposat, i com tots els programes d'aquesta emissora, un fantàstic número de telèfon, doncs, perquè la gent faci el que hagi de fer, que és trucar i dir i disparar, doncs, el que cregui. Ja ho sabeu, 93-317-7366. 93-317-7366. Comença aquí i, sin más dilación, ja l'assemblea de Majares d'avui, diumenge 8 d'octubre 2006. Asesinatos y ansias de poder se extendían más y más, el pueblo empezó a exigir que la justicia hiciera algo cuanto antes. Contrabanda FM 91.4, aquí començant ja la nostra línia habitual. Bé, ja veieu, Rasputin i los malos que, pues que en la vida real i no com a les pel·lícules, pues sempre vencen. No sé si sempre vencen, però moltes vegades. I avui parlarem potser de coses una mica que no ens agradaria parlar, preferíem parlar de coses més alegres i més amenes, però a vegades les circumstàncies i la realitat, el pes de la realitat, pues ens hi obliga i bueno, el fi al cap també. Això és el que creiem que també és una com una eina que és la ràdio lliure en general i Contrabanda en particular. I per això avui, pues, com us apuntava abans, intentarem parlar de certes coses que han passat en aquesta ciutat i intentarem també poder tenir alguna connexió perquè parlin amb més sabidoria sobre això i no ens facin a nosaltres pues, dir tonteries. Avui amb la Cristina, pues, que també hi ha... la Rafaela, perdona, Rafaela. Pues xerrarem també del tema del forat de la vergonya, que tot el que ha passat aquesta setmana entorn a aquest espai autogestionat pels veïns i que malauradament pues, s'ha topat un cop més amb les ganes de l'Ajuntament d'acabar amb totes aquestes iniciatives que intenten plantejar alternatives. I també, pues, si podeu, ens donar temps, també comentarem a la pel·lícula Salvador Puig Antic. No, segur que la farem, no es debat de timbo. La vam anar a veure, llegirem algun text. És un tema que havíem apuntat algun dia, però encara no ens hi havíem ficat a parlar, perquè abans de veure-la, jo almenys pensava, bueno, pues, no comentar nada, com mínim, hasta que lo hubiese visto, que segurament és el que tindria que fer tot el mundo. I ara, un cop vist que vam anar-hi canvies, pues, ja ho podrem fer. I després, pues, xerrarem d'algú que la setmana passada us vam comentar, pues una d'aquestes notícies que a vegades et fa, pues, una mica tornar a la realitat i donar-te compte a vegades del que és realment important i de fins a quin punt, pues, realment estem vivint moments que bueno, no són tan bons com ens fan pensar. I és on la setmana passada un company de Ràdio Lina 4, el Miqui, junt amb altres companys xilens, van ser detinguts fa un parell de setmanes a Santiago de Xile, un lloc on estaven ocupant, i bueno, se'ls acusa de terrorisme, se'ls acusa, bueno, de les coses que us podeu imaginar, i estan vivint una situació, doncs, ells, com imagino tant les famílies, les persones més pròximes, una situació molt dura i d'aquests moments on realment no saps, no, cap on poden anar les coses i on, fins a quin punt, pues, se'ls hi pot aplicar unes lleis i unes mesures que, com us podeu imaginar, pues, li poden desgraciar la vida a un. Avui intentarem, bueno, ens agradaria que truqués una persona que ha trucat ara fa un moment, un familiar del Miqui, i poder xerrar, pues, sobre quina és la situació actual i quines, pues, són les, bueno, les esperances i les convocatòries o el que sigui que s'està fent des de l'àmbit més pròxim del Miqui. Bueno, ara, per començar, us llegirem un comunicat que ens han enviat els companys de Ràdio Núria 4, aquesta emissora germana, emissora lliure del barri de la Prosperitat, de Nou Barris, on estava el Miqui i on, pues, de fet, a partir del qual també, pues, nosaltres la vam conèixer, vam poder, bueno, a vegades col·laborar amb ell amb algunes cosilles. Pues venga, senyors, ara us llegirem aquest comunicat dels companys de Ràdio Línia 4, que des de la seva web, pues, també estan informant de com va succeint tot això. Snuff films, cannibalism, Narasim Jamal, Schwa, Big Brother, BZ, Chernobyl, Anthrax, hooligans, apartheid, Ku Klux Klan, Taliban, mafia, landmines, pollution, famine, torture, xenophobe, pandemonium, oil spills, electric chair, Alcatraz, Attila, mercenaries, radioactivity, collateral loss, universal, cutthroats, war, murder, Jezebel, bedlam, apocalypse, madness, rape. Ante las recientes detenciones en Santiago de Chile, las personas que formamos Radio Línea 4 queremos mostrar nuestra solidaridad con los detenidos y un profundo rechazo a lo sucedido. Entre las personas detenidas se encuentra un compañero de la radio al que mandamos todo nuestro apoyo. Avalokiteshvara, peace, caress, honesty, muse, Martin Luther King, relief. El calor matinal auguraba una audiencia con los ánimos apasionados. Minutos antes de las 9 de la mañana de ayer, unas 50 personas se apilaban en la puerta de la sala 1 del séptimo juzgado de garantía para asistir a la formalización de los 6 jóvenes ocupas que fueron detenidos el martes pasado en una casa abandonada en San Ignacio 163. Mientras en la entrada del centro de justicia, otro grupo de artistas montaba una fiesta de la tirana con músicos y bailarinas en señal de protesta y apoyo a sus amigos presos. Un lienzo rezaba: el arte no es terrorismo. Pese a la alegría del cuadro plástico, el resultado de la audiencia fue lapidario. Los 6 jóvenes quedaron en prisión preventiva por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad y tras ser formalizados por tenencia ilegal de bomba incendiaria, receptación de especies por una bandera que pertenece al ejército y que fue robado el 19 de septiembre y asociación ilícita. Pero antes de la decisión y mientras los fiscales Leonardo de la Prida y Alejandro Sánchez esgrimían los fundamentos de la formalización, familiares y amigos de los ocupas tuvieron que ser conminados por el juez Guillermo de la Barra a guardar silencio. Barbary, destroy, futile, despair, cataclysm, NRA, uranium, BSE, bombs, torpedoes, nuclear, traffic jams, schizophrenic, concentration camps, heartless, prestige, cyclone B. Por ante un no rotundo, interrupción provocada por una de las imputaciones de los fiscales, el magistrado optó por desalojar la sala, quedando al interior solo los abogados y la prensa. Los acompañantes se retiraron entre gritos de apoyo a los imputados y consignas políticas. De esta forma, Álvaro Pinto, 21 años, Víctor Núñez, 21 años, Jorge Fernández, 31, y el español Miquel Valleyús, 24, quedaron recluidos en la cárcel de alta seguridad, mientras que Danae Álvarez, 28, y Carla Monsalves, 21, fueron destinadas a la sección Esperanza en el centro de detención femenina. El tribunal aclaró de antemano en su resolución que no estaba castigando una forma de pensar o vivir, porque en nuestro país impera el Estado de Derecho. De esta forma, el juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que los materiales incautados servirían para la fabricación de bombas incendiarias, las que a su juicio, cuando son utilizadas, deslegitiman las manifestaciones pacíficas y las expresiones sociales. El Estado puede darse el lujo de permitir que se incendie la moneda o que se saquee un Burger King, pero no puede darse el lujo de que un carabinero o una persona que se expresa pacíficamente salga herida por un artefacto de este tipo, resolvió el juez. A partir de ahora, el Ministerio Público tiene 90 días para seguir investigando la presunta asociación ilícita y la conexión de los 6 imputados que pertenecen al colectivo anarquista Excite, con el grave atentado contra el Palacio de la Moneda del pasado 10 de septiembre. De hecho, ayer el fiscal de la Prida aseguró que 2 de los imputados, Álvaro Pinto y Jorge Fernández, además de Rodrigo Camargo Igor, quien fue formalizado anteriormente por porte de bomba Molotov y está libre, aparecen en imágenes causando destrozos en el local de comida rápida Burger King, a la entrada del metro, en Estación La Moneda y en el Banco Estado. Pinto aparecería filmando los hechos, mientras que Fernández y Camargo lanzan piedras y causan destrozos con palos en las manos. Por esta razón, el fiscal no descarta formalizar de nuevo a Pinto y Fernández, esta vez por el delito de desórdenes reiterados, ya que ambos tienen condenas a multa por el mismo delito en protestas anteriores. Camargo también sería formalizado. No son Al Qaeda. Los abogados de los imputados manifestaron ayer su molestia por la resolución del tribunal. El abogado Hugo Gutiérrez, que defiende al ciudadano español, aseguró que se está haciendo una caza de brujas y que por su ideología lo están poniendo en prisión preventiva. En tanto, el abogado Irian Viagra aseguró que no estamos en presencia de una célula de Al Qaeda y que la persecución responde más bien a una histeria mediática. Ocupas formaron esta semana una plataforma por la libertad de los presos del 26 de septiembre para repudiar lo que estiman persecución por parte del Estado, al que califican de represión. Contrabanda FM, estem en camp de llegir pues, aquesta notícia que situa una mica pues, quin és el context de com està la situació d'aquest cas dels detinguts del 26 de setembre a Santiago de Xile i com us comentava pues, tenim una trucada que ens comentarà molt millor quina és la situació actual i en quin moment està el procés. Ara, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Em sents bé, no? Sí, ara sí. Bueno, pues, pots presentar tu mateix, si et sembla. Sí, a veure, soc Jaume Balaguer Junts, el germà del Miquel, que és el que està imputat en el cas aquest que estàveu parlant de Santiago de Xile. Uh-huh. I, bueno, m'agradaria explicar una mica com ha anat tot plegat. I bueno, si vols, començo ja des del bon principi. La informació que tenim nosaltres és la directa que ens ha donat en tot moment l'advocat aquest que deies, el Hugo Gutiérrez. Que és l'advocat del Miquel, no? Sí, és l'advocat d'ell. Que és un, bueno, és un advocat que ja està acostumat a casos d'aquests, vull dir, no és el primer que porta aquest tipus i ja sap com manegar més o menys tot el tema. Llavors, bueno, la cosa va començar que ens van trucar a nosaltres i ens van dir això dels càrrecs que se l'acusaven i en un principi van ser acusats dels càrrecs d'associació il·lícita, d'això de la bandera que deies, de tinença d'una bandera, bueno, que és el que no podien tenir, de l'exèrcit, i després del càrrec aquest de posseir bombes incendiàries. Llavors, després que es va produir una primera vista, prèvia a qualsevol judici, pues, es va decidir que només quedava en peu el càrrec aquest de tinença de bombes incendiàries. I llavors, el que ha acabat passant és que després es va fer un recurs d'apel·lació, que es va fer a l'advocat aquest Hugo Gutiérrez, i va quedar ja tots, bueno, es va acceptar el recurs, es va fer una segona vista, i en aquesta segona vista ja es va decidir que aquest càrrec que quedava, que no s'aguantava ni amb pinces, no? I llavors, en principi, tal com està la situació ara, és que han quedat, els sis acusats han quedat en llibertat, però amb el però de que se li dona 90 dies, o sigui, 3 mesos al fiscal perquè intenti demostrar-lo de la tinença d'armes incendiàries. I llavors, en el cas que en aquests mesos es pogués demostrar i el jutge ho acceptés, pues, s'hauria de celebrar el judici, si no, pues, quedaria ja arxivat el cas. O sigui, ara de moment està en llibertat condicionada? Ara estan, sí, amb una mena de llibertat. No sé si és ben bé condicional perquè... Sí, es poden moure, bueno, la història és que ja han sortit del centre on estaven, uh-huh. que era un centre de seguretat, i llavors ells es poden moure ara, entre cometes, amb llibertat, però saben que tenen aquests 3 mesos que poden tornar a ser cridats. O sigui que fins aquí 3 mesos no s'arxivaria totalment el cas. Uh-huh. O sigui, estareu durant aquest temps a l'espera, a veure com... Sí, estarem així a l'espera. I llavors, com... pues, m'agradaria explicar una mica la diferència dels fets que... del que es va explicar en els mitjans oficials d'allà de Xile. Dels de Xile, perquè els d'aquí, perdona, realment és un tema que s'ha silenciat pues, molt. Sí, sí. Sí, diríem que aquí l'única informació que hem tingut nosaltres, que hem vist, és en un diari d'aquests de difusió gratuïta, el Metro, va sortir un petit article que també m'agradaria destacar, que era que es parlava de 6 detinguts i només es donava totes les dades i la fotografia de, del meu germà, com si fos d'alguna manera el cabecilla, o no sé quin interès tenien en donar-ho, no? I a part es va ensenyar la foto, van dir, és una persona que està... que no ha estat sotmesa ni a un judici, pues, quin no es pot mostrar ni d'allò. No? Però, bueno, llavors, segons el que es donava per allà per les notícies de Xile, que s'ha donat molt més bombo per la, bueno, per la situació en la que estan, que ja estan en moltes manifestacions, i això que deies tu, que es va llançar un còctel, bueno, es va llançar un còctel Molotov a la Casa de la Moneda i intentaven trobar com fos el culpable d'aquell llançament, no? Casa, I, tu, no? I el que van fer és anar al primer lloc que van trobar, bueno, suposo que un pensant que podia anar, que va ser la casa aquesta ocupa que hi havia al centre de Santiago, i van entrar-se com mentre estaven dormint i se'ls van endur. Llavors la notícia que donaven així als mitjans per la tele i tot això era que se'ls havien trobat, que ja els havien caçat, que els havien trobat ja artefactes Molotov d'aquests, i que d'alguna manera ja els havien... O sigui, intentaven donar la idea que ja... com perquè la població estigués tranquil·la, que ja havien trobat d'alguna manera els alborotadores, no? Uh-huh. I quan realment, ja et dic, per la informació que tinc jo de mon germà, que ja hem pogut parlar amb ell i de l'advocat, és que l'únic que hi havia allà eren materials que suposadament diuen que es podria haver fabricat amb ells... aquestes bombes incendiàries, però després s'ha anat veient i bueno, i després en el judici, bueno, en el judici la segona vista s'ha corroborat que és que els materials aquests que no s'aguantava per al lloc que fossin per fabricar aquesta mena de bombes, perquè se'ls ha anat trobant usos per al que realment eren. Per exemple, es parlava de parafina com a explosiu, bueno, com a explosiu, com a líquid a ficar dintre dels còctels, quan això s'utilitzava per les estufes que tenien ells allà, i bueno, diuen que aquest tipus de material que no serveix per fer aquest tipus de còctels Molotov, no? I llavors, bueno, s'ha anat desmuntant un per un totes les acusacions que es deia, o sigui, el que s'ha intentat és intentar tranquil·litzar, bueno, sota el meu punt de vista, la població, però anant a saco, pescant els primers, la primera gent que han trobat. Fer com una senyal d'alerta, no?, a l'opinió pública, bueno, i a tothom de que... que no deixaran passar ni una. Sí, sí. Tot això s'emmarca pel que ens han comentat, que a Xile realment està havent uns mesos últimament pues amb sí. força repressió i bastant de situacions com aquesta, no? Sí, perquè bueno, això del llançament em sembla, del còctel Molotov aquest a la Casa de la Moneda que deien, sembla que va ser per una manifestació que hi havia per l'educació, per com està el sistema educatiu allà. I llavors es veu que van haver-hi aldarulls i buscaven a la gent que va provocar aquests aldarulls. Mm-hmm. I el primer lloc on van anar a buscar va ser aquí, a la casa ocupa que hi havia. I en el cas del Migui, el fet de que sigui de nacionalitat espanyola, sí. creus en algun moment que el pot haver perjudicat o per les informacions que ens han arribat, que això ho lligaven, no? Com si que fos una sí. connexió internacional... Sí, sí. O... Sí, ja et dic, és que era al·lucinant. Les notícies que sortien era d'alguna forma com si intentessin lligar, perquè mon germà s'ha mogut per diversos llocs de Sud-amèrica, i llavors intentessin relacionar els moviments que ha fet per Sud-amèrica com que intentava muntar una xarxa de no sé si de terrorisme o no sé el que intentaven veure allà, de gent alborotadora, i ho pintava un poc més com si fos un terrorista i ell fos el cabecilla, no? I el fet de que fos espanyol era com intentar internacionalitzar el tema, no? Com si fos ell una mica el jefecillo, no? I una mica, jo crec que el que han intentat és buscar un cap de turc, ja et dic. Uh-huh. I ara ja et dic, gràcies, per sort, sembla que la cosa, bueno, estan pendents encara a judici, però que ja s'ha aconseguit que sortim fora, bueno, pendents a judici, que m'he equivocat, pendents de que el fiscal pugui trobar proves o no, que en teoria no hauria de trobar perquè és que no hi són. Però dins vale. De l'odú de la situació pues, ha millorat, no?, el panorama sí, comparat sí. amb el sí, primer sí. moment, que tots vam quedar una mica així perquè realment pues, bueno, la cosa pintava bastant lletja. Sí, sí, no, sí, la veritat és que pintava bastant malament perquè els càrrecs aquests de tinença de bombes incendiàries i això és el que es podien presentar davant una pena de 3 a 10 anys. Uh-huh. I clar, és bastant greu, no? Uh-huh. I tal, i venint al règim anterior que tenia Xile, no és que fos especialment democràtic, no? Uh-huh. I llavors per això teníem tots bastanta por, que encara la continuem tenint una mica, però ja estem bastant uh-huh. més tranquils, no? I bueno, ja que parles del tema això d'entrar en presó, que bueno, amb tot el que implica això, no? Que de totes formes pues, han estat uns dies, en el cas d'ells, en un centre d'alta seguretat, no? Sí. Que no sé si vosaltres podíeu comunicar-vos amb ells, vosaltres i els altres familiars. A veure, no, nosaltres és que directament amb ell no hem pogut pel fet de la distància uh-huh. i que telefònicament no hem pogut, però ha estat un tema també pel fet que ell en un principi no volia avisar del tema, no sé, per no preocupar-nos o alguna cosa així, però ja quan la cosa s'ha anat fent més gran i al final... ja tothom s'ha assabentat, no? Em sembla que la resta familiar sí que han pogut parlar amb ell. Nosaltres també hem pogut parlar l'altre dia amb ell per telèfon, un cop ja havia sortit, i el que hem fet és a través d'amics seus allà de Xile i de l'advocat, en tot moment sí que ens hem pogut comunicar amb ell, no directament, però sí que ens hem pogut comunicar. Uh-huh. I saps si havien estat aïllats ells en el... Sí, és que segons ens deien, el centre aquest és d'alta seguretat, que no sé ben bé perquè els han fotut allà, però el bo que tenia és que estaven aïllats de la resta de reclusos i que segons uh-huh. ens han dit no han patit cap mena de... Uh-huh. No sé, que no han estat maltractats ni res per al que ens deien. Clar, que és la por que un té més, no? Quan, sí, més, sí. Quan està lluny i no sap què passa allà. Uh-huh. Per sí, imagineu... Quan sent el centre d'alta seguretat també dius, hòstia, què passa aquí, no? Clar. Uh-huh. Però bueno, i a ja... més, en com deuen estar les presons, bueno, sí, aquí ja realment és una realitat pues, bastant dura i bueno, bueno, que realment pues, està tot bastant malament, no sé com estarà a Xile, però no crec que, uh-huh. que sigui patir a ja. Coets, no? Sí, no, bueno, nosaltres, per el que ens ha dit, bueno, i de pròpia paraula seva, ells ja han estat allà, no els han tocat en principi, uh-huh. no els han fet res, però bueno, és això, han estat aïllats i per el que ens han dit han pogut veure des de dintre la presó, no sé si és que tenien alguna mena de televisió o alguna cosa, s'han pogut enterar més o menys el que passava fora. Uh-huh. I en tot moment és això, que la gent de Xile s'ha mobilitzat, els ha donat suport, la resta de companys xilens que tenien muntat mobilitzacions allà i tota la història, perquè eren de diverses facultats, la resta uh-huh. de companys del meu germà. Sí, i no, reacció, i molt bé. No? I també, bueno, voldria aprofitar per agrair això, no? Tots els moviments que s'han fet tant allà com aquí, encara que aquí és pel fet de que no s'ha donat gaire bombo al tema, pues han estat menors, no? Però, per exemple, l'altre dia la manifestació que va haver-hi aquí per lo de l'habitatge digne, uh-huh. es van dur pancartes per lo de l'alliberament dels presos de Xile i tota la història. Uh-huh. O sigui que aquí s'han enterat més o menys la família i els companys i la gent que estava interessada, però que realment s'ha mogut el tema també. Sí, potser dins de certs sectors, però la idea és que pugui arribar més pel que deies al principi, no? Que com s'ha, com no, la poca importància que s'haurà donat des dels mitjans, sí. I quan s'hi ha donat, com s'ha informat, no? He vist aquí... Ai, perdona, digues. No, deies. No, anava a dir, que no ho he dit, però pensava, preferia que ho diguessis tu, un parell de correus electrònics o algun contacte per la gent si volia informar de qualsevol cosa. Ho he vist aquí en el comunicat que ens han enviat els companys de Línia 4, que és una ràdio on estava el Miqui. Sí, ell estava treballant, col·laborava ja. Uh-huh. I bueno, no sé si vols dir això, alguna forma de contactar o alguna, no sé, alguna uh-huh. forma pues, perquè la gent, pues, que, o no sé, convocatòries, alguna cosa que s'estigui sí. fent aquí. Sí, no sé, a veure, els correus no me'ls sé, millor els podries donar tu jo. Sí, el que sí que tenim uh-huh. és un correu, que és el que estem utilitzant nosaltres, on rebem coses, que és, bueno, és Ramon Balaguer, uh-huh. vale? O sigui, acabat amb R, Balaguer, ramonbalaguer@hotmail.com, no? Vale, sí, és el que aquest és el correu que nosaltres utilitzàvem perquè ens enviessin... Uh-huh. Vale. Perquè ens enviessin coses. Ramon Balaguer, tot junt, amb Belta. Ramon Balaguer, sí, tot junt, @hotmail.com. Després hi ha el correu que hauran obert la gent de sí, Línia 4. Sí, hi ha el de Línia 4, uh-huh. sí, també. Aquest, el que passa no me'l sé, aquest de memòria. Xile@radiolinia4.net. Uh-huh. Xile, com s'escriu el país, @radiolinia4, tot junt, amb 4 com un número, .net. Que, bueno, he vist que també des de la web van informant i, bueno, van més o menys sí. actualitzant les notícies. Sí, sí. Que la gent pues, bueno, que ens escolti també ho tingui present, que si va allà a la web, que radiolinia4.net, que es pugui informar de com està el tema. Llavors també m'agradaria dir, aprofitant el tema, que bueno, es pensava fer un concert el 24, el 28 d'octubre, bueno, això està penjat també a la web de Radio Línia 4, es pensava fer un concert per aconseguir diners per a donar suport als detinguts aquests de Xile, no? Però llavors, en principi, el que es farà és aquest concert es farà també per un altre judici que s'està celebrant ara, que és el del 4F. En principi és això el que ens han informat. Vale, que això sí que també ho anava a comentar abans, que també he vist que s'ha, en certa manera, relacionat pel fet que ells siguin xilens, els detinguts de lo del 4 de febrer. Sí. I com ho explica tot. De fet, la família va intentar... Bueno, ha pogut parlar amb l'advocat que porta el tema aquest, que és un advocat aquí, perquè, bueno, dintre de les diferències que hi hagin, pues és un cas que més o menys es podria semblar, no? I que ens assessorés una mica, i també m'agradaria... Bueno, hem estat també a les reunions aquestes que hi ha hagut del 4F, i això. No, i veure com es pot... com es podria actuar. Clar que el tema aquest ja és encara més peliagudo. És espinós. Que hem patit nosaltres, clar. Sí. Però bueno, que no deixa de ser una realitat similar, que és la que poden viure uns familiars, uns amics, quan els hi passa algú, a una persona estimada. Sí, sí. No sé com heu viscut això. Bueno, ara mateix, pel que em dius, bueno, veieu tot més... Sí, amb més esperança. Ha estat una setmana així mogudeta, que no... Bueno, és com allò que no t'ho creus, no? Que yeah. No pot passar. I a més, com estàs a distància, pues, és encara que t'has de fiar del que mires per internet, i has de mirar segons quins puestos, no? I després, bueno, és això, gràcies a l'advocat que hem trobat, que, bueno, m'agradaria agrair-li molt a l'advocat aquest, a l'Hugo Gutiérrez, perquè ho ha sabut portar, bueno, molt bé, no?, segons la nostra opinió. I gràcies a l'advocat i a les pàgines aquestes, que és, bueno, si vols et dic alguna, que és la que hem mirat, que és la de, bueno, hem mirat nosaltres una que es diu homodollars.cl, que és HOMMODOLARS.cl, o sigui, homodòlars, tal com sona, però amb dues M's. D'aquí és on sortia la informació que nosaltres, comparant amb el que ens deia l'advocat, veiem més fiable, no? Perquè està escrita, suposo, per companys seus i gent que coneix, bueno, que té el seu entorn per allà. Clar, no? I que sempre, bueno, per gent que ho tingui més a prop podrà explicar-ho millor, no? Perquè més allà també d'explicacions o de dades i de coses més fredes, hi ha una realitat que, bueno, toca de prova molta gent, no? I això és molt difícil d'explicar, no? Sí, la veritat és que sí, és una cosa que no te l'acabes de creure, i fins que no la pateixes no saps ben bé. A més, et trobes que no saps ben bé què fer, i, bueno, i també, bueno, també m'agradaria agrair a tots els seus companys d'aquí, que en tot moment ens han donat suport i hem muntat assemblees per reunir-nos que podíem fer, i s'han repartit pamfletos i tota la història. I bueno, i això, que es volien fer mogudes per aconseguir diners, per si cas feia falta enviar-les allà. I això, agraïa a tota la gent d'aquí, companys seus, i bueno, d'aquí i de Xile també, perquè nosaltres, gràcies a que els seus companys allà vam poder contactar amb aquest advocat, i sembla que és un home que dominava el tema. Malauradament, sí, perquè es deuen donar més casos, i perquè això demostra que pot passar, és una cosa que pot passar-li a qualsevol, no? És el que ens comentava aquí un dia una companya d'un dels del 4F i la mare d'un d'ells, que estava amb la fam, que clar, és que és una, bueno, una d'aquesta situació que fins que no et toca de prop no et dones realment compte de lo fàcil que és que passi qualsevol persona que estigui al lloc equivocat, pensant de la forma equivocada o... Que és això, que és que lluny dels pensaments que puguis tenir, de les idees, perquè, bueno, mon germà té les seves idees, no?, però les persones no, en teoria no se les han de jutjar per les idees. En el moment que et fan, que se t'acusen i se t'enduen d'una forma, pues, perquè ja dic que la manera de tenir-los va ser entrada matinada, apuntant-los, o sigui, amb armes, i registrar la casa mentre els estaven apuntant i endur-se'ls directament allà cap al centre d'alta seguretat. Llavors, que una persona que està tranquil·lament dormint, que li facin això, no sé fins a quin punt és... Sí, és democràtic. Podem parlar de democràcia, no? Bueno, home, pues, bueno, no sé si volies comentar alguna cosa més, i el tema del concert aquest, que esperem, bueno, que nosaltres, ara que tinguem informació, també anirem repetint-ho. Ja et dic que ara ben bé no sé les dades, però em sembla que altres ràdios, Ràdio Línia 4, Ràdio Bronca, ja també pot estar penjada informació. Que en principi era per a donar ajuda a això dels detinguts de Xile, però que ara suposa que s'orientarà més cap als detinguts del 4F. Doncs nosaltres ja quan sabem la data i tot una mica pues, anirem parlant i anunciant-ho, no? Perquè cap també és un, a part d'un company d'aquí, el que et deia, pot passar qualsevol cosa. Pues, bueno, un company pues, de Ràdio Lliure, que nosaltres també vam veure una situació una mica similar amb un company d'aquí i que bueno, per sort va acabar bé, però bueno, podia no haver-ho acabat. Ja, ja. I això, bueno, només això que donar el to d'alerta d'això, de la diferència de com es pot donar la informació segons en quins llocs es dona, no? Perquè les vies oficials moltes vegades és que s'ha distorsionat però moltíssim el tema. O sigui, la primera notícia que va sortir era escandalosament distorsionada. I per això és el que ens feia nosaltres tenir més por, no? O sigui que s'agradaria fer notar això, la diferència de les versions dels mitjans oficials amb el que realment ha passat. I després pues, agrair això, tot el suport que ha tingut tant de gent d'allà com de gent d'aquí. Pues, bueno, pues sí. Molt bé, bueno, d'aquí tot el que puguem pues, sempre anirem informant i encara no sé fins a quanta gent arribem, però bueno, almenys a la que arribem pues, que tingui també una altra font d'informació, perquè malauradament pues, les mitjans de comunicació més massius pues, bueno, tracten aquestes notícies com les tracten, si és que les tracten, no? Ja ho sabem. Segons quins temes no interessa tocar-los. Sí, i quan interessa tocar-los, pues, bueno, ja sabem com s'han manipulat. I ara quan llegíem, pues, la Cristina que està aquí també comentava, deia que fins a quin punt, bueno, és que era absurd, fins i tot veiem on les altres noies, que també hi ha unes noies detingudes que havien estat a un centre de dones que es deia l'Esperança, no? Et sembla fins i tot, bueno, com una broma de mal gust, no? Com una presó. Que tingui aquest nom. Sí. Però, bueno, a vegades és que sí, aquestes coses arriben a un punt que potser el que més ho defineix és absurd, no? És rocambole, sí. Bueno. Pues ja, home, no sé si vols afegir qualsevol, bueno, alguna altra cosa. No, en principi és això, donar l'agraïment a tota la gent que s'ha mogut i que sobretot pues, per la resta de casos que puguin haver, perquè també hem estat, bueno, hem tingut coneixença de l'1 del 4F, per això que deia que hem estat parlant de l'advocat, de també intentar donar suport a la gent aquesta que s'està movent per l'1 del 4F, perquè és un tema que també està bastant distorsionat, sembla. Sí. Aquí, i bueno, això, i agrair a tota la gent d'aquí i tota la gent de Xile que s'ha mogut per al tema aquest. Pues, bueno, ja saps que aquí quan necessiteu pues, podeu, bueno, trucar, enviar-nos el que sigui també perquè ho anem radiant de nosaltres com altres programes i bueno, en la mesura possible com a mínim fer això, no? Que és també per la raó que estan haurien d'estar ràdios com aquesta. Vale. Pues, bueno, pues, ànims i bueno, pues això és el que et dic, que estem aquí per això. Vale, pues gràcies per deixar-me que expliqui la situació aquesta. Molt bé, Jaume. Vale. Pues, una abraçada. Vale, igualment. Adéu. Salut. Per qui s'hagi connectat al programa més tard, dius que bona persona que m'ha estat parlant, el Jaume és el germà del Miquel, el noi que, company d'aquí a Barcelona, que ha estat detingut junt amb altres nois i noies xilens a finals del mes de setembre a Santiago de Chile i bueno, que se li havia acusat pues, de terrorisme i que bueno, ara pel que ens explicava el Jaume, el seu germà, pues, per sort sembla una situació millor. Però bueno, ja us diem que seguirem aquí en la mesura que puguem informant i també us diem altres fonts que estan parlant pues, del cas aquest dels detinguts el 26 de setembre, aquesta pàgina web que deia ell, i també, com us dèiem, la web de Ràdio Línia 4, que és radiolinia4.net, que des d'allà, per d'escoltar l'emissora, evidentment, pues, ara estan donant-li molta canya en dient el dia a dia de com està això, i altres webs, com a Les Barricades, per exemple, .com, em sembla, on també van informant de quina és la situació. Thank you. Qui vulgui trucar per participar i pues, comentar qualsevol cosa, si sobre aquest tema o altres qüestions, 93-317-7366, 93-317-7366. Contrabanda FM 91.4 per escoltar-nos des del dial de Barcelona o des de qualsevol punt del món, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Curies, fatwa, globalization, police brutality, death row, Guernica, Dolly clone, snuff films, cannibalism, La Racine du Mal, Schwa, Big Brother, BZ, Chernobyl, anthrax, hooligans, apartheid, Ku Klux Klan. Contrabanda FM, l'Assemblea Mahara, són les 8:48, 50 minuts d'avui diumenge 8 d'octubre del 2006. Estem en directe en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Ara ens agrada trucar un company des de Madrid, des d'aquí les saludamos, el Nacho, que també és un Mahara de pura cepa, que ens deia que bueno, nos està escuchando també des d'ahí, perquè bueno, se puede escuchar esta radio más o menos desde cualquier parte del mundo siempre que se tenga una conexión, ¿no? A internet. Y bueno, Rafaela me decía que no lo oyes bien. No, no se oye bien de internet. Funciona un poco no, y luego se repite. Perdona, que ahora sí que tienes el micro bien. Vale. Nada, que no funciona, o funciona a veces, o funciona un poco, luego repite lo que ya había escuchado antes. Sí. que es verdad que últimamente ha habido algún problemilla con la, a veces no siempre pues es lo fluida que nos gustaría la emisión por internet, Pero no dejéis de intentarlo y creo que ya estos problemillas que había habido están solucionados. No, pero bueno, escuché Battiato y todo. ¿Ves? ¿Qué más quieres, no? Claro. I els que estigueu a Barcelona, pues no oblideu que al fi i al cap això és una ràdio per FM i que també, si podeu, ara que des de fa uns mesos emetem amb una nova antena, pues que la intenteu escoltar pel dial sintonitzant el 91.4. Ja, com us hem anat matxacant durant mesos i mesos, una exposició que hem fet per celebrar aquests 15 anys que porta aquesta emissora de trajectòria, una exposició que es diu Contraband FM 15 anys de ràdio lliure i que pues, ara, després d'un parón així una mica a l'estiu, segueix pues, estant obert al públic en l'últim lloc on es va inaugurar, que és el local d'Entropia Activa, aquesta distribuïdora i bueno, centre social, podríem dir, que està al barri de Sants, al carrer Socors, si no m'equivoco, número 7, però bueno, el carrer Socors, que no és un carrer molt llarg, molt a prop de la Rambla Brasil, al metro, pues, entre Badal i Sants, si podeu, i no heu vist l'exposició, passeu-vos-hi, i a més, pues, acotilleix aquest lloc que tenen un munt de coses interessants a Entropia Activa. Ja anirem informant de més activitats. I, senyors, pues, ara us comentarem una altra cosa que m'ha apuntat al principi del programa, i és que, bueno, com dèiem, aquesta setmana ha estat una setmana bastant moguda i marcada, sobretot pel tema de, pues, de lo que ha passat en el Forat de la Vergonya, conegut pues, per tothom com Forat de la Vergonya, aquest parc autogestionat en el barri de Santa Caterina, Ciutat Vella, que després ja d'un munt d'anys, jo la veritat ja m'he perdut, ja no sé quants, si 5, 6, 6 anys, pues, ha estat 6. Pres... 6 anys? Pues 6 anys ja, pues, que ha estat pues, agafat pels veïns les riendes del lloc aquest i que han pues, fet portat a terme un projecte d'autogestió i de tirar endavant pues, un projecte veïnal esquenes, malauradament la realitat és aquestes esquenes de l'Ajuntament i del que volia fer l'Ajuntament i el districte, que ha estat, bo, en certa manera, pues, un precedent bastant important i una mena de símbol per molta gent aquí a Barcelona de lo que, fins a quin punt poden arribar, no?, les reivindicacions i lluites veïnals quan es converteixen en una realitat, que és el que era el Forat. Pues el Forat ja ho sabreu molts, bueno, la majoria, espero, en que tampoc és una cosa que s'ha parlat en certa manera, com comentàvem ara amb el Jaume, pues com la tracten sempre els mitjans, i evidentment del que més s'ha parlat és de la manifestació i tot el que va haver-hi al final d'aquesta, i no tant potser de tota la trajectòria que tenia Forat de Vergonya i tot el que ha representat i què té d'especial aquesta iniciativa. Això sí que no s'ha parlat molt, però bueno, tampoc ens queixarem perquè ja és així, no? Ja és lo que no estem acostumbrats des de los medios, tampoco le vamos a pedir más, y precisamente pues bueno, están otros medios para hacerlo. Y bueno, no sé, y tú, Rafaela, que estuviste más quizá, ¿no?, en las convocatorias, yo desgraciadamente pues sí que solo fue la manifestación y aunque... Batalla campal, dijeron. En lo que dicen batalla campal, aunque yo ese momento ya no estaba. Lluvia de piedras. Pero sí que me gustaría pues que se hablase o se dijese algo también de las concentraciones, que al fin y al cabo es quizá lo que más demostró que bueno, que allí la gente a veces está en el día a día, poca, pero hay gente, y que creo que estuviste en alguna, ¿no?, en alguna mañana de que... ¿Alguna mañana puede ser? No. ¿Cómo? Que estuviste ahí en el Forat de la Vergonya. No, yo no he estado. Sé que ha ido gente, pero eran 10 por la poca mañana. Poca gente, ¿no? Sí, claro. A las 7 de la tarde había mucha gente a manifestar y todo, pero a las 8 de la mañana no. Para parar las obras, que yo creo que es lo que se debería hacer, ir ahí a las 8 y meterse y, o sea, parar las momento, máquinas. ¿No? Y bueno... Yo no sabía que había concentración, pero sí, a las 8 habían 10 personas. Está ahí. Claro que es una hora difícil, ¿no? Claro, la gente tiene obligaciones, sí, es verdad. Pero también hay mucha gente, bueno, que seguramente no creo que esta fuera la razón, ¿no? Ayer lo hablábamos con Guiomar, que sí que ella sí que había estado allí, sí, y nos sí. explicaba cómo fue todo, la poca gente que había, pero al mismo tiempo, bueno, también las ganas de la poca gente que había, pero de sí, algún mínimo sí, estar claro. ahí presente. Y que se han hecho, como en el primer día sí que había más gente, no sé si fue el martes, creo, que sí que se congregó pues un número más importante de gente y después ya los dos siguientes días fue disminuyendo. Bueno, el cas és que, de totes formes, sí que hi ha molta gent que bueno, hem fet coses allà al Forat, hem passat per allà, ni que sigui pues, a jugar a futbol, a divertir-nos, a muntar coses, en el cas de contrabanda, en cas de molts col·lectius, i que jo crec que era important que estiguem... Pues en els moments importants. Aquí uns companys de la ràdio van fer un programa especial amb gent del col·lectiu del Forat, el dimecres a la tarda. I bueno, esperem, no sé si no ho vau escoltar, que ho pugueu escoltar en reposicions que es vagin passant. La veritat estaria força bé. I en certa manera també poder cobrir o bueno, que es vagi informant una miqueta des d'aquí. Per això invitem a tothom que bueno, vulgui comentar alguna cosa sobre el tema, doncs que també truqui a un telèfon, que és el 93-317-7366, 93-317-7366. Jo que sí que volia comentar-vos, bueno, sí que estuvimos en la mani, jo ahir sí que estuve. Sí, jo hasta el final, hasta todo el follón, eso. La mani famosa, ¿no? Como tú has dicho, que la batalla campal, sí, del jueves. Del jueves. Que había ya más gente, aunque tampoco tanta, a mí me sorprendió que, bueno, podría haber, siendo lo que es el Forat y todos los años que llevo, pensaba que habría más gente. Sí, bueno, había bastante. Y nada. Y lo que hemos comentado, ¿no? Entre nosotros también en Bajo Micro es que bueno, también es una mezcla de varios sentimientos, ¿no? Que te pasan cuando haya una situación, llegas a estos puntos de entre, bueno, en cierto modo no sé si es sorpresa, porque yo me lo temía ya, además cuando pasé por ahí vi tantos secretos y esto sí pintaba muy mal. Uh-huh. Y también porque bueno, sé que hay gente pues que bueno, también canaliza por ahí ciertas, no sé, si rabias o lo que sea. Uh-huh. Pero que no deja de ser una lástima, ¿no? De cómo, bueno, sí, sobre todo si desde la gente que realmente está ahí y que lo organiza y que le toca más de cerca, que en este caso son los vecinos del Forat de la Vergonya y del barrio Santa Catalina, que no es seguramente lo que ellos no lo querían, claro. Querían como acto de protesta, como convocatoria, pues bueno, una lástima de que siempre tenga que haber gente, sea tanto por un lado, ¿no? Seguramente no nos engañemos, muchas veces provocadores desde bueno, secretas o lo que sea, hasta bueno, tampoco no engañemos la realidad de gente pues que bueno, que sí que estaba ahí con ganas de liarla. A veces la rabia pues por ciertas situaciones te hace, ¿no?, estar así enfurecido, y mientras sea eso, pues bueno, siempre sea positivo. Y yo lo que me temo es que bueno, en muchos casos no es así, que es, no sé, ganas de bueno, de destrozar como lo puedes hacer en otro sitio, sencillamente de bueno, no sé, de aprovechar a veces que en una manifestación hay mucha más gente, te sientes como más protegido. Ajá. Que al fin y al cabo acaba, lo sabemos por experiencias propias muchas veces, pagando cabezas de turco y quien menos culpa tenía y no quien realmente la ha liado. Y bueno, a veces, desgraciadamente, yo tengo esa sensación que hay gente que aprovecha eso. Claro, en vez de utilizar esta rabia para hacer algo más productivo, pues no sé, como eso que decía, ir por la mañana y parar las máquinas. Claro, ¿no? Lo que tú has estado diciendo estos días, que es verdad. Que claro, que a mí me parece bien que uno tenga rabia y que quiera destrozarlo todo y eso, pero pues hacerlo con una finalidad y que haga un fin que sea útil, ¿no? Uh-huh. Si no. Y además que, bueno, en el caso este, el Forat, que al menos también yo creo que es una bueno, un proyecto que también había levantado, yo creo, simpatías, y lo levanta, ¿no? De mucha gente también, sí, un poco fuera del teórico, no sé cómo lo podemos llamar, mundillo, sector más, lo que llaman los medios antisistema, y que más ahí de... Sí, más sí, es verdad. Ahí... Mi compañero de piso también hablan, o sea, no son del mundillo y eso, pero... el Forat, sí, los vecinos que han hecho el parque súper guapo, bla, bla, bla, bla. Claro, porque gusta a todos, es sí, algo realmente poco habitual y que no solo en Barcelona, en general yo creo, y que se ha demostrado que se puede sostener en el tiempo, ¿no? Y la gente pues se da cuenta, vecinos de otros barrios, propios vecinos de Santa Catarina y de otros barrios de Ciutat Vella, pues de que bueno, eso no solo eran jóvenes antisistema, sino que había ahí gente de toda la vida del barrio que lo que querían era que se les hiciese caso. Espero que, bueno, de todo lo que ha pasado estos días tampoco no haga que mucha gente quite ese apoyo o esa simpatía por el Forat y que, bueno, siga ahí colaborando en la medida de lo posible. Claro. Pues vamos a poner una canción que, mira, nos envió nuestro gran patriarca del programa, que es Eduardo Manos Tijeras, desde su exilio portugués. Y yo creo que es una canción que, mira, yo la he escuchado y estos días me he hecho darme cuenta de que realmente, en qué ciudad, ¿no?, estamos y de, bueno, que seguramente se adecua mucho a esto que hemos estado hablando. Venga, escoltaré aquesta cançó, es diu BCN, Barcelona, i pel mig jo us deixaré un trosset molt curtet, bueno, del projecte que va portar aquí un dia un company del programa, el Pablo, que del Forat de la Vergonya, que també ha estat allà, i explicar també una mica, que també és el més important, lo que s'ha hecho ahí i un poco l'antecedent i la trajectòria d'este sitio, el Pou de la Figuera, com és el nombre oficial, o com tots coneixem, Forat de la Vergonya. Ciutat Vella ha sido siempre un barrio obrero, actualizado generación tras generación por nuevos colectivos de inmigrantes y trabajadores en busca de una nueva vida en Barcelona. Ciutat Vella tiene además un fuerte tejido asociativo que ha participado de innumerables reivindicaciones y luchas a favor de mejoras en forma de servicios, mantenimiento del pasado histórico del barrio y la ciudad y de la vida de sus vecinos. Durante 4 años, el espacio El Forat de la Vergonya no fue más que un solar. Tras el derribo de los inmuebles allí ubicados a la espera de una actuación municipal, este solar se convirtió en el foco de la lucha vecinal de diferentes asociaciones de diversa índole, como asociaciones de vecinos, de comerciantes, de historiadores, de trabajadores sociales, por los problemas de delincuencia, higiene, imagen que de él se derivaban. Desde entonces se empezó a conocer dicho espacio como El Forat de la Vergonya. Hace ya 2 años y medio los colectivos vecinales entraron en ese solar ubicado entre las calles de Mecha, Sant Pere Més Baix, Cardés y Jaume Giral para convertirlo en lo que actualmente es. El Forat ha sido un espacio diseñado y gestionado por los vecinos dentro de la ilegalidad, a causa principalmente de ser una gestión dentro de terrenos de propiedad municipal y sin permiso expreso, pero que ha minimizado muchos de los problemas directos que el espacio producía, delincuencia, suciedad y muchos otros indirectos, la creación de un espacio público, un lugar de ocio para pequeños y mayores, un lugar de encuentro entre colectivos y vecinos, un lugar de diálogo, un espacio verde dentro de lo que es el barrio, que debido a su modelo urbanístico es muy carente de espacios abiertos y verdes, un lugar que ha dado un quehacer a muchas personas faltas de una oferta ocupacional o a su medida, una verdadera aula en lo que se refiere al trabajo comunitario, un lugar de referencia a nivel municipal, aunque también fuera de Barcelona, de lo que es un verdadero espacio diseñado, gestionado y construido de manera participativa y con el trabajo y aporte de los vecinos. Los trabajos realizados más representativos han sido plantación de árboles frutales y ornamentales y cuidado de estos, preparación del terreno para el manejo de un huerto y cuidado de este, diseño y construcción de bancos y de una fuente, diseño y construcción de juegos para niños, dotar la zona de un campo de fútbol no reglamentario y una media cancha de baloncesto, diseño y construcción de una tarima multiusos, limpieza, organización de múltiples eventos socioculturales y lúdicos. Creemos que deberían tenerse en cuenta todos estos puntos a la hora de pensar en los cambios para este espacio. Resumiendo, ha habido durante muchos años una voluntad plasmada en forma de mucho trabajo por parte de los vecinos y sus asociaciones para mejorar el Fural de la Vergoña. Existe, por tanto, un amor hacia ese trabajo. Entendemos que entre el ayuntamiento y las asociaciones haya discrepancias en lo que se refiere a mejora del espacio, pues la voluntad siempre fue la de mejorar la vida del barrio. Des de Barcelona, 91.4, www.contrabanda.org, això és Contrabanda FM, emissora lliure no comercial de la ciutat podrida. Assemblea Majares, ens queda 20 i pico minuts de programa i ara pues, seguirem, a veure si podem, amb el temps que ens queda, comentar tot el que volíem. Això que estàvem escoltant, aquesta cançó boníssima de Barcelona, i no ho he dit abans, però també el que estàvem escoltant quan parlàvem del tema dels detinguts 26 de setembre a Xile era... un senyor que es diu Ezequiel, un músic francès del col·lectiu Jaren FX, d'aquest col·lectiu de música, bueno, d'Anna Manbass, música electrònica de Lio. I bueno, pues al grano, ahir ara estàvem comentant aquí con Rafaela que ja havia assistit, tu havies estat a la presentació del manifesto de l'Ateneu, sí. Enciclopèdic Popular. Sí, el lunes fue, y nada, pues en el manifesto de l'Ateneu Enciclopèdico se... reivindica la que le devuelvan su patrimonio y para que se traslade el Ateneo en un sitio mejor, porque donde están ahora es muy pequeño. Y ¿que dónde está ahora? En el Paseo de San Juan, San Juan. Al lado de la RUS, de la Biblioteca RUS. Abajo de todo, ¿no? Sí. Sí, es muy pequeño y tiene muchas cosas muy guapas y ahí pues no están bien y también si uno quiere ir a consultar y eso, el sitio es muy pequeño. Uh-huh. Y nada, pues reivindican que le devuelvan el patrimonio histórico que era suyo y el ayuntamiento que claro no pasa, no... Cierra no quiere. Los ojos, ¿no? Claro, cierra como los ojos. Como se ha devuelto el patrimonio a otras entidades, ¿no? A otras entidades, sí. Pues a ver ahora qué pasa. El manifiesto se puede apoyar y firmar ahí en internet, se puede firmar por internet. Me parece que hay un enlace en a las barricadas. Uh-huh. Y bueno, me imagino que también será se puede firmar en el sitio de internet del Ateneo, que es aenciclopedic.es. Y eso. Quien quiera apoyar, pues que firme. Claro, que el Ateneo es un colectivo, una entidad con un montón de tradición, llevan un montón de años. La semana pasada, sí. Para anunciar lo de la presentación del manifiesto en el CCB, lo comentamos, ¿no? Todos los años que llevan, los afiliados que tuvieron y por todas las sedes que pasaron, ¿no? Precisamente entre ellas, una ahí al lado mismo del CCB, mm-hmm. La Casa de la Caridad. Y bueno, recordaros, como hicimos la semana pasada, que hay unos compañeros del Ateneo Enciclopédico Popular que ya desde hace varios años hacen aquí un programa de recuperación de la memoria histórica, muy interesante, quincenal, los sábados por la tarde, y que se llama La Memoria Silenciada. El programa, pues bueno, están ahí en un periodo vacacional, prolongado, però ara tornaran, si no m'equivoco, aquest mes d'octubre. Ja els podeu tornar a escoltar en els horaris habituals dissabte a la tarda, no sé si és a les 7 o alguna cosa així. I bueno, per consultar millor l'horari, mireu la parrilla aquesta, www.contrabanda.org. I que fue bastante gente a la... Bueno, sí, unas 20 personas. Bueno, es visto cómo está ahora el tema y qué semana era, pues bueno, ya está bien, bien que haya bien, gente que se interese, sí. ¿No? Sí, sí. Pues pondremos musiquita, ¿no? Que has traído algo de música. Sí, se llaman 99 Passe. Son bastante buenos, bastante. Sí, ¿no? Un grupo italiano mítico, ¿no? Sí, sí, mítico, mítico, claro. Yo siempre escucho la tercera cuando estoy un poco deprimida, así. La verdad, escucho unas 1000 veces y luego... ¿Y te anima? Me animo, sí. ¿Y por qué? Es contundente. Sí, sí. Pues va, vamos a escuchar. ¿De dónde son esta gente? Son de Nápoles. ¿De Nápoli? Sí. De la campaña. Muy majos. Fantástico, venga, 99 Passe. Senso non avrete mai, Ezio! Ma, non avrete mai, come volete voi. contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda FM. 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Ràdio Libre al abordatge. A l'abordatge seguim els Majares, a Contrabanda FM 91.4, en directe, fins d'aquí, bueno, una bona estoneta. Pues, com us avançàvem al principi, una altra cosa que volíem comentar-vos, també era el tema de la pel·lícula Salvador Puig Antic, i bueno, tota aquesta campanya que hi ha hagut. Era un tema que, bueno, aquí habíamos pasado muy de puntillas, sin tampoco entrar en tema, en detalles, porque tampoco nadie de aquí el programa lo había visto. El caso es que ayer fuimos a ver un pase que se hacía en el Centro Social Can Vies, en Sants, donde por cierto están ahí de obras ya con la vía del tren y hacen ahí un ruido penetrante brutal, que entre eso y la calidad tanto sonora como visual de la película, la verdad es que dificultó que viésemos bien la peli, ¿no? Un poco la realidad es esa. Sí. Me ha costado mucho meterme dentro de la peli porque las condiciones, bueno, hacían difícil. Sí, era horrible. Pero también lo del ruido te hacía ponerte un poco hasta en la piel, ¿no? La parte final ahí, lo de, bueno, todos, lo que tiene estas películas basadas en la realidad es que sabes el final, ¿no? Y todos ya sabíamos lo mal que acaba la historia de Salvador Puig Antic. Y claro, cuando está ahí en el garrote vil y ves los paletas, oyes los paletas al lado, yo no sé dónde estabas tú sentada, pero donde estaba yo se notaba ahí el todo el curro ahí. Bueno, ¿y la película a ti qué te pareció? Que después charlamos, pero muy poco. Pues ya me aburrí un montón. ¿Te aburriste? Sí, sí, era muy aburrida. Al principio quizás no, pero luego muy lenta, muy aburrida y no tenía nada especial para mí. Uh-huh. No tenía nada especial y tenía muchas cosas de protocolo de película americana. Sí, vamos, ¿no? Una típica película, típica, pues bueno, biopic, lo que se dice una biografía, ¿no? Un biopic. Sí, y muchos tópicos del personaje guapo y superhéroe, sí, super mítico. Sí, ensalzar un héroe, ¿no? Y, sí, y nada, muchas otras cosas que me acordaban cualquier otra película americana, vamos. Bueno, es una de las cosas que se la han criticado. Recordamos esta película, que es de este año, la producido Media Pro, y es dirigida por Manuel Huerga, que es el, bueno, un director de cine que ha hecho muy poco, es su segunda película de ficción, aunque ha hecho mil cosas, desde dirigir las inauguraciones del Fórum hasta dirigir Barcelona Televisión durante un montón de años. Él también empezó haciendo un programa mítico en TV3 que se llamaba Arsenal, en 33 quizá, que fue legendario, y bueno, siempre ha estado ahí trabajando en el audiovisual en distintos campos, ¿no? También en el documental. Precisamente él había hecho un documental sobre Puig Antic hace unos años, que no lo he visto, aunque bueno, me gustaría verlo. Estos son un poco los precedentes, ¿no? Al menos de este caballero. Y como bueno, muchos ya habréis oído, hay toda una campaña también contra esta película, ¿no? Para en la película Salvador, ya desde que se estrenó ahí en el Festival de Cannes. Porque en cierto modo, claro, también por la historia propia de Salvador y bueno, del grupo que pertenecía, que era el MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, que estaba un poco ligado también a Francia, porque había algunos franceses. Y bueno, se aprovechó esto para en Cannes también hacer una campaña contraria. Y la realidad, pues bueno, a mí tampoco es que me matase la película, ¿no? No es que me gustase mucho, pero tampoco fue lo que me esperaba después de toda la campaña, ¿no? O sea, tengo que decir la verdad. Y lo que sí que abusa mucho, y es verdad, pero como ya hacen muchas películas, no solo americanas, también aquí, es de buscar la fibra sensible, ¿no? Eso, sí. Pero como muchas películas, y más una película que trae el tema de la pena de muerte, porque al fin te da la sensación, al final quizá, de que quizá en lo que se acaba centrando más es en ser una denuncia, parece, de la pena de muerte, o demostrar cómo los, ¿no?, sentimientos que puede afrontar desde la persona que ejecutarán hasta sus familiares más cercanos o amigos y hasta el carcelero, ¿no? Claro, es que carcelero. Es una película sobre los sentimientos y ya está, ¿no? Cosa que no tiene que ser mala, no es porque es malo. Es la opción, ¿no?, por la que... Pero optaron. Lo hace sin nada original, sin nada especial. Sí, eso sí que es verdad. Normal, muy normal. Y bueno, desde también lo que se ha quitado es un poco el papel, ¿no?, que se da al Mil y a otros compañeros que salen. Y es, entre otras personas, pues gente que estaba ahí que ha tirado para adelante junto con otra gente, ¿no?, es toda esta campaña. Y también una cosa polémica, yo creo, es también el papel del carcelero. Sí. ¿No? Por lo que he ido leyendo por ahí. Y que es, bueno, curioso, esta figura existió y existe. Y precisamente vimos un artículo, ¿no? Yo te lo enseñé. Sí, que se queja él de cómo sale. Todo el mundo se queja, ¿no?, de esta peli. Sí, pero sí sale súper bien el carcelero. Sí, la verdad es que sí. Sí, ¿no? Que lo hacen un actor argentino, Leonardo no sé qué. Pues este hombre, leímos una entrevista en el ABUI esta semana. Que si podéis mirarlo, si lo recuperáis el diario, creo que fue del viernes. Y es curioso, el tío está en Ibiza y lo trasladaron. Explica, y seguramente es verdad, en eso me lo creo, supongo que tuvo muchos problemas, ¿no? Si realmente es como dice él o como explica la película, pues bueno, evidentemente se tuvo que encontrar con un montón de problemas por un poco llegar a una relación con esta persona que al fin y al cabo lo que había matado a un policía, se le juntaba por matar a un policía, que ya sabemos que es de los peores delitos de cara a la justicia. Y bueno, que seguramente tuvo problemas, pero es curioso que le explica que se le muestra muy duro al principio y muy muy cateto. Sí, pero bueno. Ah, vale, por eso se queja. También, ¿no? Y porque sí, al principio. Pero bueno, supongo, no sé, es la imagen que un carcelero que se tiene normalmente. Claro. Después ya no sé si es realidad en su caso. Pero bueno, el caso es que bueno, que sí que ha habido toda esta campaña y la supongo el hecho de que la pasen cambias no tiene por qué ser tan contradictorio como puede parecer a simple vista. Sino que la razón era, pues, que para la gente, pues, primero también dotar un poco de cuando criticas algo, de tienes que verlo antes, ¿no? Dotar a la gente de esa herramienta que es, primero de todo, ver la peli. Aunque, bueno, las condiciones en que se vio eran otras. No sé, yo no sé casi nada del Mil y no he estado en el Mil, o sea, no puedo saber, no sé qué decir sobre eso, porque ellos sabrán, ¿no?, si han salido bien, si ha salido la verdad o no. En eso no me meto. Pero sí que se quejan eso de la imagen esta de superhéroe franquista, de la manipulación histórica. De hecho, el hombre que ha escrito el guión es Francesc Escribano, y dicen que ha manipulado un poco su figura, ¿no? Pero bueno, yo tampoco creo que sea tan exagerado como pensaba, ¿no? Se había hablado del tema de que hasta parece que sea más un luchador por la democracia o hasta catalanista, porque pide hablar en catalán, pero bueno, la realidad es que seguramente, a ver, por la familia que era, pues hablaba en catalán, eso es una realidad. Y también lo que ha jodido un poco, y es normal, hay esas contradicciones, ¿no?, de que lo haya hecho una empresa que es los que patrocinaron el Fórum, ¿no?, también, MediaPro, Fórum de las Culturas 2004. Y bueno, todo esto creó este ambiente un poco poco propenso a aceptar la peli, que bueno, la verdad es que sí que es verdad que no es la que nosotros querríamos, ¿no? Claro, que mucha gente. Es eso. Y también, bueno, la razón que se hiciese ahí en cambios es que, pues ya que si la gente la quiere ver, pues que la vea sin pagar, ¿no? Que no vaya al cine y se gaste el dinero ahí. Que de por sí el cine ya es muy caro. Y bueno, que ganen dinero pues con esto. Bueno, pero nosotros queríamos verla antes. Y a partir de ahí opinar, ¿no? También es verdad que bueno, lo que explican también es mucho también cómo lo vivieron desde su familia o desde, bueno, ciertos personajes a su alrededor. Y en ese sentido sí que hay que decir que creo que alguna de las hermanas colaboró en la peli. No sé hasta qué punto puede estar contenta, pero que sí que ha colaborado. También hay que decirlo todo, ¿no? Y bueno, pues os leiremos solo un fragmento, creo que daré tiempo, lo haremos, ni que sea un trozo, de un manifiesto. Uno de tantos que se han enviado por internet y que han hecho este colectivo que se llama Equip Boicota Media Pro, pues contra la película, y firmado por 1000 Societat Anónima. Si queréis más información, hay una web que es salvadorpuigantic.info, y si no, paremos la película salvador.org. Paremos la película salvador.org, todo junto. Y después, bueno, deciros, importante también, ya se dijo ahí que hay una proyección precisamente pues para poner un contrapunto a esto, que se estrena un documental sobre el Mil, se llama así, el Mil, documental realizado por Martina Loer Rodríguez, no sé si es una chica belga, creo, belga o suiza, y bueno, hecho por Ediciones Match 37, y está documental de 55 minutos, Suiza, es Suiza la chica. Esta producción suiza, El Mil, pues se pasará el miércoles 11 de octubre a las 7 en el CCB. Lo organiza el Ateneo Enciclopédico Popular, que parece que están ahora afincados en el CCB. Ateneo Enciclopédico Popular organiza este pase el miércoles 11 a la Aula 1 del Centro de Cultura Contemporánea. Habrá un debate después y, bueno, supongo que todo esto es gratuito. Y, mira, os decimos la web, que es ateneoenciclopedicpopular.org. Esto se ha roto por el camino. Pues es ateneoenciclopedicpopular.org, supongo. Vale, ya sabéis, el miércoles 11. Pues venga, escucharemos una canción que dedicaron precisamente a Salvador. Se llama Salvador Puig Antic, en el último disco de Rabia Positiva, Un altre camí, y colaboró la hermana y todo en esta canción. Salvador Puig Antic. Venga. Hay un detalle curioso, es verdad, que nos olvidamos. Lo decía Rafael, dilo, porque yo me reí mucho también en la entrevista. No, no, no me acuerdo muy bien el título, ¿cómo era? El título creo era El orgasmo, o cómo disfrutar del orgasmo. Sí, cómo disfrutar, que el Salvador Puig Antic pues le regaló al carcelero ese un libro que era eso, cómo disfrutar del orgasmo. Que igual, claro, los carceleros tienen... Que quizás sí lo vería lo de otra forma, ¿no? Las cosas. Eso que dicen de lo que está más follado, mucha gente. Sí, gracioso, ¿eh? El tío en la entrevista enseñaba el libro ahí, que en la peli le regalaba libros, pero de otro estilo, ¿no? Sí. Y resulta que le había regalado sobre el orgasmo. Bueno, curioso. Mirar si encontráis esta entrevista, que es curiosa. El tipo está en Ibiza ahí, que hay una prisión tranquila por lo que dice. Bueno. Salvador, una mortalla de luxe per un producte de misèria. Nosaltres, testimonis directes de l'època en què tracta la pel·lícula Salvador, exmembres del Mil, Olla i Gary, davant de la indignitat que representa per a tots i totes nosaltres, l'exhibició de l'esmentat film, manifestem que aquesta no és la història política d'en Salvador Puig Antic ni la dels seus companys de lluita, perquè amaga deliberadament la història de subversió revolucionària contra el capitalisme, sense la qual la vida i la mort d'en Salvador no tenen cap sentit. Sí. Denunciem aquesta pel·lícula com un nou producte desinformador i falsificador de la realitat en la que Puig Antic és mitificat com un lluitador per les llibertats democràtiques, basada en la novel·la Compte enrere de Francesc Escribano, on es barreja intel·ligentment l'art de la manipulació i tergiversació dels fets amb intencionades ocultacions i mentides. No t'oblidaré, Salvador. Denunciem aquest film com un producte de ficció consumista en la que la tràgica mort d'en Salvador Puig Antic s'aprofita per fer-ne un gran espectacle morbós, extremadament dramàtic, amb la finalitat de treure en profit dels seus rèdits econòmics. Denunciem la gran rellevància que se li donen anècdotes intranscendents a la fi de desfigurar i menystenir el caràcter anticapitalista i autònom del Mil, compartit amb la classe obrera més combativa, la qual és ignorada olímpicament en el film. Insistim en la denúncia de l'ocultació dels fets històrics socials i del moviment obrer d'on neix i es desenvolupa el Mil, així com de les seves aportacions revolucionàries, cobriran pas, d'entre d'altres, a l'autogestió, l'assemblearisme, l'autoorganització, l'antiautoritarisme i l'antimilitantisme. Denunciem el clar missatge reaccionari i de moral valors dominants burgesos que respira el film contradits a les idees i a la manera de sentir viure d'en Salvador. i denunciem de forma contundent que en aquest estadi intensiu de l'economia capitalista, creixement quantitatiu i qualitatiu sobre una base tècnica complexa i en constant renovació, i essencialment en allò que respecta a la vida quotidiana dels ciutadans i assalariats, és cada cop més dirigida i controlada pels diferents poders. En aquest sentit, el missatge que es desprèn de la pel·lícula té una clara intencionalitat política en el moment actual, impedir la radicalització dels moviments alternatius mitjançant la suposada deriva del Mil i la dramàtica mort d'en Salvador. L'enfrontament total al sistema no val la pena. Bueno, us hem llegit una part d'aquest manifest, quedava algun punt més, però on gaire hem de plegar, però bueno, volíem com a mínim llegir-vos i animar-vos, doncs, potser sí que veieu la pel·lícula i vosaltres mateixos opineu, la veieu, us la baixeu por ahí, o ja us anirem informant de convocatòries que es fagin. I bueno, nosaltres ja ens queden molt pocs minuts, jo només volia dir dues coses. Jo ja he estat en el mercat d'intercanvio de... en Gràcia, mercat organitzat per Xaingra, que bueno, fa cada solstici, un cop per estació, i només dir-vos que, bueno, que us hi passeu, sempre n'hi hagi un, i que bueno, interesseu-vos per aquest projecte, que la veritat és molt maco, porta molts anys, n'hem parlat alguns cops, i que val la pena estar allà, a més, passar una bona tarda, però si no, en el dia a dia, de connectar-se allà en esta red d'intercanvio, de ver que les coses poden funcionar d'altra forma, més allà del vil dinero, no? I intercanviar coses, sea, coses o conocimientos, no? I tot. Y bueno, cuando se hace ahí el mercado en la calle, en la Plaza Virreina, siempre es bonito, encuentras gente y la verdad es una experiencia chula. Hoy ha sido, bueno, el del solsticio de otoño, pero bueno, ya os avisaremos al siguiente. Y desde aquí envía, no sé si escoltan, un gran pató a la gent de l'Olla Mòbil, que han fet el dinar, un dinar buenísimo, que como siempre, pues bueno, ahí alimenta la gente que está ahí todo el día. La gent de l'Olla Mòbil, aquest col·lectiu que està a l'Ateneu Rosafoc. Algunes d'elles van venir aquí un dia al programa, i bueno, des d'aquí ens enviem una abraçada i els diem que l'arròs els hi ha sortit molt bo i ens han alimentat molt bé. Que jo sé que m'estoy quedando delgadito i ellos han vist i m'han dit, va, te vamos a dar de comer. Pues molt bé també dir-vos això, l'Olla Mòbil, que reuneixen allà a la Tenorrosa de Foc i van sortint amb la seva olla. Pues ja, con eso poca cosa más. Solo decirlo, señores, que la setmana que viene no habrá programa. Escoltareu una repetició d'això. Y bueno, yo estaré en Sevilla, estaré por ahí, el sur, o sea que lo siento, bueno, podré venir domingo, pero de aquí dos semanas sí que estaremos otra vez con todos ustedes. Bueno, Rafaela, muchas gracias por haber venido. Nada, gracias a ti. Eres una majara también de pro, ¿no? ¿Eh? Una majara, sí, claro. De pleno derecho. Yeah. I invitar-vos a vosaltres que ens escriviu, com sempre, majaras@rabalnet.org, majaras@rabalnet.org. Mira, ja que no estamos la setmana que viene, pues lo anunciaré ya, que, bueno, hay un, en el CCB precisamente se hace un certamen de literario, el Cosmópolis, alguna vez hemos ido, y este año participarán ahí compañeros de aquí, estará la gente en Nicosia, esto es de aquí unos 10 días, creo que es un jueves. O sea que, bueno, ya os enteraréis por su programa de los miércoles por la tarde, pero bueno, que os sapigueu. Y también el compañero, un compañero aquí de Sin Audiencia, el Juanca, Juan Carlos, nuestro gran profe e informático, que también hará sus talleres de podcast, que tiempo al tiempo, pero ese es el futuro de la radio y el futuro de Contrabanda. Ya os enterareu, mireu el programa por ahí, pero os avancem. I parlant de la ràdio, com a últim apunt, dir-vos que és molt probable que molts companys nostres, no jo potser personalment, però altres companys estiguin a les festes de les Corts, com cada any, a la festa jove que s'organitza per col·lectius joves d'allà al barri Les Corts, i que els trobareu allà amb la paradeta a la ràdio i altres coses. Este any, pues, bueno, com sempre, és la vigília del 12 d'octubre, aquest dimecres, el dia 11 a la nit, a la plaça aquesta de Les Corts que es diu Sol Baix o alguna cosa així, molt a prop del metro. Pues bueno, hi haurà festeta, ja sembla que toquen els Jaleo Real, bueno, fiestecilla ahí. Ah, yo ayer estuve viendo Las Desmascaradas y había traído música, pero bueno, no me da tiempo. Fui a ver Desmascaradas y el increíble Quinteto Afonía en San Francisco de Serrubir, San Esteban de Serrubiras, en la fiesta mayor, y me lo pasé muy bien. Ahí el Quinteto Afonía, que se han renovado, ahí hasta un ex contrabandista, también el sobrino del diablo, y nos lo pasamos teta oyéndoles. Las Desmascaradas en su línea ahí, irreverente. Muy, muy gracioso, muy bien la fiesta. No, las tenían dado tiempo de ponerlos. Pues bueno, vaya rollo, us he fotut, eh? Venga, hasta la semana que viene, l'Assemblea Majaras, que volverá, como siempre, a las 7... No, la semana que viene no, perdón, d'aquí dos setmanes. De 7 a 8 y media. I la setmana que ve, que escoltareu aquest programa. Bueno, Rafaela, Batiato lo pondremos, bueno, otro día, ¿no? Sí. Yo lo traía aquí. Otro día lo volveremos a poner. Otra vez. Venga, un abrazo. Bueno, adeu. Chao, cuideu-vos.